आरजू का फरेब खाना नहीं, खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं। तुम रेत के ये महल जिनको एक रोज खुद ही मिटाओगी तुम। आज कहती हो इस दिल जले से प्यार है तुम्हें, कल मेरा नाम तक भूल जाओगी तुम। तुमसे प्यार है, मुझको तुमसे प्यार है, प्यार है, प्यार है, प्यार है।